בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות, יורה דעה, כרך א', הלכות מאכלי עקום, הלכה ב'. עניין איסור מאכלי עקום, דהיינו איסור בישולי עקום, שאפילו מאכל ליתר שנתבשל על ידי עקום אסור באכילה. על פי מה שכתב רבנו ז"ל במאמר, תקעו בחודש שופר המתחיל מתוכחה, עיין שם היטב. והנה היית שם, כי יש מזונה דגופה ויש מזונה דנשמתה שהוא אורח. ועל ידי מזונה דגופה מגדילין חס ושולם עקב דסיטרא אחרא, שעל ידו נחלש מזונה דנשמתה שהוא היראה והריח. והתיקון לזה בחינת הכל כל יעקב שהוא משקה את הגן, בבחינת ונער יוצא מעדן להשקות את הגן שהוא בחינת כל, בחינת נשאו נערות קולם. ועל ידי זה הכל גדלים כל היראות והריחות שהם מזונה דנשמתה בבחינת את קולך שמעתי בגן ויירה. ועל ידו נכנע עקב דסיטרא אחרא בבחינת וידו אוחזת בעקב עשיו. ועל ידי הכל יכולים להוכיח בבחינת ארם כשופר קוליך והגד וכו'. כי מי שאינו ראוי להוכיח יוכל לעורר את הריח רע של המעשים רעים על ידי תוכחתו. אבל כשזוכה לזה הכל, אזי הוא ראוי להוכיח. כי אזי הוא מוסיף ונותן ריח טוב על ידי כל תוכחתו. כי על ידי זה הכל גדלים כל ריחות שהם מזונה דנשמתה, עיין שם כל זה היטב. א. והנה הכלל, שעל ידי מזונה דגופה נחלש מזונה דנשמתה. ואם כן, לכאורה תמוע, איך הותר לנו לאכול? הלא על ידי מזונה דגופה נחלש מזונה דנשמתה חס ושולם. אך באמת ישראל קדושים, כל אכילתם אפילו מאכל הגוף שלהם הוא בבחינת מזונה דנשמתה. כי הם מקדישים עצמן באכילתם לאכול בקדושה ובטהרה, ומברכין על כל דבר תחילה וסוף שהוא בחינת הכל כל יעקב. שעל ידי זה מכניעין עקב דסיטרא אחרא, ואזי כל אכילתם ושתייתם הוא בבחינת מזונה דנשמתה. ועיקר תיקון האכילה שתהיה בבחינת מזונה דנשמתה הוא על ידי בחינת שבת. היינו, כי אנחנו עם ישראל צריכים שתהיה כל אכילתנו אפילו בששת ימי החול לכבוד שבת. כמו שאמרו אבותינו ז"ל על שמאי הזקן, שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. ואכילת שבת הוא כולו קודש ואין להסית רעה אחרא אחיזה בו. וכל האכילה של שבת הוא בחינת מזונה דנשמתה ולא מזונה דגופה כלל. כי אכילת שבת היא עונג שבת, ועונג שבת זה בחינת נהר יוצא מעדן להשקות את הגן, שזהו בחינת עונג שבת שהוא עדן, נהר, גן, שהם בחינת שלוש סעודות של שבת כמובן בזוהר הקדוש. נמצא שכל אכילת שבת שהוא עונג שבת הוא בחינת נהר יוצא מעדן להשקות את הגן שהוא בחינת כל הנעל, שעל ידו גדלים כל הריחות, ועל ידו נכנע מזונה דגופה, ומתגבר מזונה דנשמתה שהוא הריח. ועל כן, כל אכילת שבת הוא בבחינת מזונה דנשמתה שהוא הריח, הנמשך על ידי נער היוצא מעדן וכו'. שהוא-הוא בחינת אכילת עונג שבת כנ"ל. וזה בחינת כל יעקב. כי עונג שבת הוא בחינת יעקב, שכלול משלושה אבות, שהם בחינת שלוש סעודות של שבת, בבחינת וקראת לשבת עונג ואכלתיך נחלת יעקב אביך וכו' וכמובן. וזה בחינת ההדס של שבת. כי ההדס הוא ענף עץ אבות שהוא שלושה בדים, שהוא בחינת יעקב כמובן. ועל כן ההדס יש לו ריח טוב בבחינת יעקב שהוא בחינת קול שמשם הריח. בחינת ראה ריח בני, הנאמר ביעקב כנ"ל. ועל כן מריחין אותו בשבת, כי אז זוכין לבחינת נער היוצא מעדן, שהוא בחינת עונג שבת, שהוא בחינת יעקב, בחינת כל הנעל שמשם הריח. ועל כן מריחין ההדס בשבת כנל. וזה בחינת השבע קולות שאנו אומרים בשבת. גם אנו אומרים נשאו נערות קולם בשבת, כי בשבת זוכין לבחינת כל הנעל. נמצא שאכילת שבת הוא בחינת מזון הדנישמתה וכולי כנל. וזה בחינת תבשיל של שבת ריחו נודף. ריחו נודף דייקה, כי יש לו ריח טוב הנמשך מן הער יוצא מעדן, שהוא עונג שבת כנל. ועל כן הוא בבחינת מזון הדנישמתה שהוא הריח כנל. ועל ידי שאנחנו ישראל, עם קודש, ממשיכים קדושה של שבת לששת ימי החול, כי מאהו יומה, מתברכין כל שיט יומין וכו'. ועל כן אכילתנו בששת ימי החול הוא בבחינת מאכל שבת, כי צריכים לאכול תמיד לכבוד שבת כנל. ואז אני אתקן אכילת ימי החול גם כן בבחינת מזון הדנישמתה על ידי שאוכלים לכבוד שבת, שאז הוא בחינת מזון הדנישמתה כנל. וזה בחינת איסור מאכלי אקום, דהיינו בישולי אקום שאסרו לנו רבותינו זל, שאפילו מאכל היתר נאסר כשהאקום מבשלו. כי כל דבר צריך תיקון וברור אחר ברור עד שיהיה ראוי לאכילה, וזה בישול המאכלים, כי רוב המאכלים אינם ראויים לאכילה עד אחר הבישול. כי המאכלים צריכים להתברר בבירור אחר ברור עד שיהיו ראויים לאכילת אדם. וכל זה מחמת חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת שהוא בחינת מזון הדגופה, שעל ידי זה נתגבר עקב דסיטרא אחרא. ואזי נתערבו כל הדברים עד שאי אפשר לאכול שום דבר כי אם אחר כמה ברורים. כי אין הטוב שבמאכלים נתגלה עד אחר ברור. וזה בחינת הבישול כדי לחלות הרע נאחז באותו המאכל ולזכך ולברר הטוב. כי הרע נאכל ונכלה על ידי האש, כי מהאש יצאו והאש תוכלם. ועל כן צריכים שיהיה הבישול על ידי ישראל דייקה, כי האש הוא סיטרה דדין הקשה, אשר משם יניקת הסיטרה אחה, בבחינת אש של גהנום ששם דנין על כל העבירות. נמצא שבגהנום הוא הריח רע של כל העבירות, כי יש זה לאום הזה. כמו שבגן עדן, שם גדלים כל הריחות על ידי נער היוצא מעדן להשקות את הגן כנל. כמו כן להפך, בגהנום שהוא לעומת הגן עדן, שם הם כל הריחות רעות של כל העוונות. ועל כן כשהאקום מבשל המאכל באש שלו, אז לא די שאינו מברר הטוב מהרע, אף גם הוא מוסיף ריח רע במאכל על ידי האש שלו שהדליק. כי האש של אקום הוא בחינת אש של גיהנום אשר משם שורשם, מסיטרא דעשיו. ועל כן על ידי האש שלהם, שהוא בחינת אש של גיהנום, ששם כל הריחות רעות כנל, על כן על ידי זה מוסיפים ריח רע במאכלים. ועל כן כל המאכלים שמתבשלים על ידם הוא בחינת מזון הדגוף הממש ולא מזון הדנישמת הכלל, כי אין בהם שום ריח טוב. רק עד רבה, הם מוסיפים ריח רע על ידי הבישול שלהם כנל. אבל ישראל עם קודש, הם מתקנים המאכל ומבררים הטוב ומחלים את הרע על ידי הבישול שלהם, שמבשלים באש של ישראל. כי אנו ממשיכים קדושת שבת על האש שלנו, כדי להמתיקו שלא יהיה בבחינת אש של גהנום, רק יהיה בבחינת אש של הקדושה, שאין לה סיטרא אחרא אחיזה בו. רק אדרבה, זה האש הוא שורף ומחלה אותם, בבחינת מהאש יצאו והאש תוכלם. כי תכף כשהשבת יוצא ונכנסים ששת ימי החול, אז היינו מבדילין ומברכין על האש כדי להמתיקו, שלא יתאחז בנו אש של גהנום חס ושולם שמתעורר בימי החול. כי בשבת אין לאש של גיהנום שום שליטה כלל. ועל כן תכף במוצא שבת, שאז מתחיל שליטתו, על כן תכף אנו מברכים בשעת ההבדלה על האש, שעל ידי זה אנו ממשיכים קדושה של שבת לששת ימי החול, שזהו בחינת הבדלה כמובא בכוונס. ואזי נמשך הערה מקדושה של שבת גם על בחינת האש שלנו, שלא יהיה בבחינת אש של גיהנום חס ושולם, רק בבחינת אש דקדושה הכנל. וזה בחינת אין מברכין אלא על האור ששבת. ששבת די כדיינו שנמשך עליה הקדושה של שבת. כי על ידי שלא פגמו בכבוד שבת חס ושלום על ידי האש, דהיינו שלא נדלק זה האש בשבת, על ידי זה נמשך עליה הקדושה של שבת כנל. וזה בחינת ברכת הריח שמברכים במוצאי שבת קודם ברכת האש. כדי להמשיך בחינת ריח של שבת לימי החול, שעל ידי זה נתקנין מאכלי חול גם כן בבחינת מזון הדנישמת הכנל. וזה בחינת סעודת שבת, סעודת מוצאי שבת שאמרו אבותינו ז"ל, שהוא ללוות השבת קודש. כדי להמשיך מקדושת שבת לכל המאכלים של חול, שיהיו בבחינת מאכל שבת שהוא מזון הדנישמת הכנל. וכמו שמובא במשנת חסידים, שזהו טעם סעודה זו, כדי להמשיך קדושת שבת למאכלי חול, עיין שם, היינו כנל. ב' נמצא שגם האש של ישראל נמשך עליה מקדושת שבת על ידי ברכת מאורי האש, שמברכים במוצאי שבת כנל. ועל כן המאכלים שאנו מתקנים אצל האש הם בבחינת מזונה דנשמתה. כי נמשך עליהם ריח טוב מקדושת שבת שהוא בחינת ריח כנל. אבל כשאקו מבשלין המאכל, אזי אדרבה, הוא מוסיף בהמאכלים ריח רע על ידי האש שלו שהוא מבשל בו. כי הוא בחינת אש של גהנום ששם כל הריחות רעות כנל. וזהו בעצמו בחינת התוכחה שכתב רבנו זל שם במאמר הנ"ל, שעל ידי תוכחה של מי שאינו ראוי להוכיח, הוא מעורר ריח רע וכו'. אבל מי שהוא ראוי להוכיח, דהיינו כשזוכה לכל יעקב הנ"ל, אזי הוא מוסיף ריח טוב וכו' עיין שם. כי גם הבישול שמבשלין ומתקנין המאכל הוא בחינת תוכחה. כי כמו שמוכיחין את האדם להחזירו למוטב, לבאר ולחלות ממנו הרע ולגלות הטוב, וכשאינו שומע לכל מוכיחו, ואינו שב בתשובה חס ושולם, אז הם מוכיחין אותו אחר כך בייסורין או בגהנום לבאר ממנו הרע. כמו כן אנו מתקנין המאכלים על ידי הבישול, כדי לבאר הרע נאחז בהטוב המלובש בהמאכל. דהיינו הניצוצות הקדושים והנשמות המגולגלים והמלובשים שם. נמצא שהבישול הוא לבאר ולחלות הרע ולגלות הטוב שהוא בחינת תוכחה. ועל כן צריכין שיהיה הבישול על ידי ישראל דייקה, שהם זוכין להמשיך כל הנעל על ידי קדושה של שבת שממשיכין לימי החול כנעל, שעל ידי בחינת כל הזה יכולים להוכיח כנעל. כי אזי מוסיפין ריח טוב על ידי תוכחתו כשזוכין לכל הנ"ל. וכמו כן ממש בבישול כנ"ל. אבל האקום שאינם זוכים לשבת ואינם זוכים לבחינת כל הנ"ל, אזי על ידי בישול שלהם הם מוסיפים ריח רע, כמו המוכיח שאינו ראוי שהוא מעורר הריח רע על ידי תוכחתו מחמת שאינו זוכה לבחינת כל הנ"ל. ג. נמצא שבישול ותיקון המאכלים צריך להיות על ידי ישראל דווקא, שהם בני יעקב שזכה לכל ולריח הנ"ל, ולא על ידי עקום שהם מסיתרא דעשיו שהוא ההפך ממש כנ"ל. ועל כן בשעה שהביא יעקב המאכלים לאביו, נאמר שם הכל כל יעקב וכו', ויאמר ראה ריח בני כריח שדה, שנכנס עם אורח גן עדן. כי במאכלים של יעקב שם מרגישין ריח גן עדן הנמשך מכל הנ"ל. כי המאכלים שלו נתקנים ונתבשלים בבחינה זו כנ"ל. ולהפך, כשנכנס עשיו עם המאכלים שלו, נכנס עמו הגהנום. כמו שכתוב, היחרד יצחק וכו', כמו שדרשו אבותינו ז"ל. כי מהמאכלים דייקה שהביא עשיו נכנס הגהנום. כי המאכלים שלו נתקנו ונתבשלו על ידי בחינת אש של גהנום. ועל כן נכנס עמו הגהנום בעת שהביא המאכלים דייקה. וזה שהזהיר אותו אביו, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי. והיית בזוהר הקדוש כאשר אהבתי מפיקודין דעשה. ולא כאשר שנאתי מפיקודין דלא תעשה. מטעמים דייקה. כי המטעמים ממש שציווה לו לעשות, דיינו המאכלים, הזהיר אותו שיהיו מפיקודין דעשה ולא מפיקודין דלא תעשה. היינו, שיתקן ויבשל המאכלים לעשות אותם מטעמים על ידי בחינת ריח גן עדן, שהוא בחינת פיקודין דעשה, ששם הריח טוב מכל המצוות, ולא יבשל אותם לעשות אותם מטעמים מפיקודין דלא תעשה. היינו על ידי אש של גיהנום, ששם הריח רע מכל הלא תעשה וכנל. דלת. ועל כן חנניה, מישאל ועזריה, שנזהרו ממאכלי הקום, לא שלטה בהם אש, כי מאכלי הקום הם מסיטרא דאש הקשה, אש של גיהנום. ועל כן על ידי שנזהרו מזה, לא שלטה בהם אש. וזה שכתוב, וריח נור לא עדת באון, ריח דייקה, היינו בחינת הריח רע של המעשים רעים שהם בתוך האש הקשה, אש של גיהנום כנל. ועל ידי שנזהרים ממאכלי אקום, לא היה לזה הריח שום שליטה בהם כנל. וזה בחינת מה שהיו רגילים להביא מוגמר להריח אחר סעודה, כדי שתהיה הסעודה נכללת בבחינת מזון הדנישמטה שהוא הריח כנל. וב. ועל כן, כלי סעודה שיוצאים מרשות אקום צריכים תבילה. כי התבילה במקווה או במעיין ובבחינת נער היוצא מעדן וכו'. ועל ידי זה מתארין הכלים היוצאים מרשותן, שיהיו ראויים לאכול בהם מאכל ישראל, דהיינו שיהיה המאכל הנאכל בהם בבחינת מזון עדי נשמתה, על ידי שנתהרו הכלים מזוהמת האקום שהם מסיטרא דגהנום, על ידי תבילה במקווה שהיא בחינת נער היוצא מעדן, שמשם כל הריחות טובות שהוא בחינת מזון עדי נשמתה כנל. זין. וזה בחינת איסור יין נסך, שגזרו חזל על סתם יינם. ואפילו יין שלנו, שנגע בו האקום, אסור בשתייה ובהנאה מדינה. על פי המאמר תיקו ג' הנעל, היין שם היטב. כי מזון עדי נשמתה ומזון עדי גופה הם בחינת נשמה וגוף, יעקב ועשיו, רוחניות וגשמיות, שבת וששת ימי החול, ריח טוב והיפוכו. מבחינת הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. כי עיקר מזון וחיות הנשמה הוא רק מוכניות, מבחינת ריח שאינו נכנס לגוף כלל. ועיקר ריח נמשך על ידי בחינת כל יעקב. והכל הוא בחינת רוחניות שאין בו גשמיס כלל. ולהפך, מזון הגוף הגשמי הוא רק מגשמיס גמור. וזה בחינת הידיים ידי עשיו. כי עשיו אחיזתו בעשייה גמורה ששם עיקר התגברות החיצוניות סיטרא דעשיו. ועל שם זה נקרא עשיו מלשון עשייה, כמו שפרש רשי שם. ואין שם בפוסוק ויקראו שמו עשיו שהוא מלשון עשייה. וזה בחינת והידיים ידי עשיו, כי הידיים הם כלי המעשה, ששם אחיזתו בעשייה גשמיות כנל. היינו בפסולת העשייה שהוא הריח רע של מזון הדגופה, אחר שנתברר הטוב ממנו שהוא מזונה דנישמתה. אזי הפסולת הגמור, שהוא גשמיות המאכל, שנשאר אחר שנתברר הרוחניות ממנו, אזי הוא מעלה ריח רע. וזהו בחינת סיטרא דעשיו, בחינת מזונה דגופה שבא מסיטרא דעשיו. בבחינת המובה בתיקונים, ועל אי גופה איתמר, מאין באת מטיפה סרוכה. סרוכה ממש. בחינת ריח רע שהוא סיטרא דעשיו שהוא לעומת יעקב, שהוא בחינת ריח טוב שנמשך על ידי כל יעקב כנל. ואנחנו צריכים לפרוש עצמנו מסיטרא דגופה, סיטרא דעשיו. וזה בחינת איסור היין כשנגע בו האקום. כי היין הוא בחינת עץ הדעת טוב ורע, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, סחטה ענבים ונתנה לו. ועל כן אמרו אבותינו ז"ל, זכה נעשה ראש, לא זכה נעשה רש, היינו בחינת עץ הדעת טוב ורע. ועל כן צריכים להיזהר מאוד בשתיית היין שיהיה במידה ולשתותו בקדושה ובטהרה. ואזי כשזוכה בו נעשה ראש, היינו שנתרומם דעתו ומוחו על ידי היין. והמוח והדעת הוא הנשמה כמו שכתוב ונשמת שקי תבינם, כמו שאמר רבנו ז"ל בכמה מקומות. נמצא שנתחזק ונתרומם הנשמה על ידי היין, כי יין להר המקלה. נמצא שעל ידי היין מגיעים לבחינת הכל, בחינת כל יעקב, שעל ידו גדלין כל הריחות שמזונה דנשמתה. ועל כן נתרומם הדעת שהנשמה על ידי היין. כי על ידי היין מעוררין הכל הנעל, שעל ידו גדלין כל הריחות שהם חיות ומזון הנשמה כנעל. וזה בחינת אין אומרין שיר אלא על היין. שיר זה בחינת הכל הנעל, שהוא כל הניגון והשיר של העתיד, שמשם נמשכין כל השירות, אשר על ידי כל השיר הזה נמשך מזון עדי נשמת הכנל. וכל זה כשהיין בקדושה, בבחינת זכה נעשה ראש. ולהיפוך חס ושולם, לא זכה נעשה רש, והעניות ודלות נמשך מבחינת פגם רגלין, בחינת רגלי היורדות מוות. כי אני חשוב כמת כמובן בכמה מקומות. ועל כן עיקר הרשות והדלות הוא על ידי בחינת התגברות עקב וסבחס ושולם. כי אין דבר שמביא יללה לאדם כמו היין, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, יללה הוא הפך שיר, הפך כל יעקב הנעל שהוא כל שיר כנעל. כי כשאין זוכה בהיין, נהפך לו חס ושולם לבחינת יללה, הפך כל של שיר הנעל שהוא בחינת מזונה דנשמתה. ואז היו בבחינת מזונה דגופה, בבחינת ועיצבון תוכלנה. בחינת עצבות ויללה הפך שיר הנעל. נמצא שהיין הוא בבחינת עץ הדעת טוב ורע שהוא כלול משניהם, מסיטרא דיעקב ומסיטרא דעשיו, בחינת ריח טוב וריח רע, מזונה דנשמתה ומזונה דגופה כנעל. ח. כי איתה שהיין הוא נמשך מבחינת יצחק שהוא בחינת גבורות, ומשם אחיזת היין. ומבחינת יצחק יונקים שניהם, יעקב ועשיו, כמו שכתוב, ואלה תולדות יצחק, יעקב ועשיו. אך שם בשורשו בבחינת יצחק הוא כולו טוב, ואין שם שום רע כלל חס ושולם. ועיקר תולדות יצחק הוא רק יעקב לבד, כמו שכתוב, כי ויצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחק. כי עיקר זרע יצחוק הוא רק יעקב לבד. ועשיו אינו נקרא בשם זרע יצחק כלל. רק אחר כמה השתלשלות משתלשל אחיזה על הסיטרא דעשיו משם, מבחינת גבורות יצחק. ועל כן היין שהוא משתלשל ונאחז מבחינת יצחק, הוא כלול משני הבחינות הנ"ל מבחינת יעקב ועשיו. ועל כן צריכים להיזהר בשתיית היין לשתותו בקדושה גדולה מאוד, שיעולה ונכלל בבחינת יעקב, לעורר על ידו את הכל כל יעקב בבחינת יין להר המקל הכנל. כי באמת הכל הזה הוא בחינת כל דנפיק משופר בבחינת הרמקה שופר קוליך. ושופר זה בחינת יצחק, בחינת שופר של איל, אילו של יצחק. ומשם נמשך זה הכל הנל. ועל כן על ידי היין שהוא מבחינת יצחק, על ידו נתעורר הכל הזה. כי משם נפיק הכל, בחינת כל דנפיק משופר, בחינת הרמקה שופר קוליך. ועל כן על ידי כל זה די כיכולים להוכיח, כי על ידי כל זה כל המעשים רעים שהוא מוכיחם עליהם הם מעלין ריח טוב, בבחינת נרדי נתן ריחו, בחינת זדונות נתפכין לזכויות. כי זה הכל נפיק משופר שהוא בחינת בינה, אלמא דעתה, ששם המתקת הדינים בשורשם. ושם הוא בחינת סליחת עוונות, בחינת יום הכיפורים. היינו בחינת זדונות תתפכין לזכויות. כי העוונות שהם סיטרא דעשיו, דין הקשיא דסיטרא אחרא, שנאחז מדין הקדישא שמשתלשל משם, מבחינת בינה דמינת דינין מתארין, הם נמתקין בשורשן. כי אין הדין נמתק אלא בשורשו, היינו בבחינת בינה, בחינת יום הכיפורים, בחינת שופר. שמשם נפיק הכל כנל. ועל כן, על ידי כל זה דייקה יכולים להוכיח, כי אזי כשזוכה לזה הכל דנפיק משופר, אזי כשמוכיחם ומעורר הריח של המעשים רעים שהוא מוכיחם עליהם, אזי אין המעשים רעים מעלים ריח רחס ושולם, רק אדרבה, הם מעלים ריח טוב בבחינת נרדי נתן ריחו. כי הזדונות נתפכין לזכויות בחינת המתקת הדינים בשורשם. ת. וזה הבחינת מה שכתב רבנו זל שם במאמר הנ"ל, שלעתיד יהיה הנהגה על ידי השגחה ונפלאות והתבטל הטבע. ואז יתאר כל השיר הנ"ל, שהוא שיר של נפלאות, אשר על ידי כל השיר הזה יכולים להוכיח, עיין שם היטב בסוף המאמר הנ"ל, כי באמס אין שום טבע בעולם כלל, רק השם יתברך מנהיג עולמו ברצונו, וכמצביי עבד בחיל שמיה וערה. רק עיקר בחינת הטבע הוא, מה שהשם יתברך ברא את העולם בתכונה כזו, ובסדר הזה, שיהיו כל הגלגלים וכל תכונות השמיים והארץ, וכל צבאם, וכל העולמות עליונים ותחתונים, כולם יהיו תלויים על האדם בעל בחירה שבעולם השפל הזה, לתקן או לקלקל חס ושולם. שכאשר האדם מתקן מעשיו ומסגל מצוות ומעשים טובים, אזי הוא מביא הארה גדולה ותיקון גדול בכל העולמות. ולהפך, על ידי מעשים רעים חס ושולם, הוא מקלקל ופוגם בכל העולמות. וזהו נקרא הבחינת הנהגה הטבעית, כי בטבע זו ברא השם יתברך את כל הבריאה כולה מראש ועד סוף, שהיא הכל מתנהג על ידי התורה הקדושה המסורה בידינו. וכאשר ייתה האדם מדרכי התורה הקדושה חס ושולם, אזי יהיה פגם וקלקול בכל העולמות חס ושולם. אבל תשובה קדמה לעולם, כי תשובה היא בחינת למעלה מכל העולמות, אשר בבחינת תשובה, שהוא בחינת אלמא דעתה, אין שום פגם של שום עבירה מגיע לשם. ועל כן על כל העבירות שבתורה מועיל תשובה, כי על ידי תשובה זוכה לבחינת אלמא דעתה שהיא שורש התשובה, ושם אין שום פגע מגיע, ושם נתקנין כל העוונות, בבחינת זדונות נתהפכין לזכויות, בחינת המתקת הדינים בשורשם. וזה בחינת ההנהגה של העתיד, שאז יתבטל הטבע לגמרי, ואז יתנהג העולם על ידי בחינת נפלאות למעלה מהטבע. היינו, שאז לעתיד, שזה יהיה כולו שבת, כולו תשובה, ואז יהיו כל ההבנות נתהפכין לזכויות, זה בחינת הנהגה של נפלאות למעלה מהטבע. כי על פי הטבע הוא שהעבר חס ושולם פוגמת בכל העולמות כנ"ל, כי זה בחינת טבע. אבל העתיד בעל מדעת אזי לא יהיה שום פגם משום עבירה שבעולם, כי כל הפגמים של כל העבירות יתהפכו לזכויות. וזה בחינת נפלאות, הפך הטבע כנ"ל. ואזי יתאר השיר הנ"ל שהוא שיר של נפלאות, שעל ידי כל השיר הזה כל המעשים רעים מעלין ריח טוב בבחינת נרדין נתן רחוק הנ"ל. ועל כן מצינו שעל ידי שירה וסליחת עוונות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל בשירת דבורה, שעל ידי השירה נסלחו עוונותיהם. כי כל השירות, אפילו השירות של עכשיו, נמשכים משיר של העתיד. ועל כן על ידי השירה נסלחין העוונות בבחינת זדונות נתהפכין לזכויות שיהיה לעתיד, כשיתאר השיר הזה שהוא שיר של נפלאות, שמשם מקבלין כל השירות כנ"ל. יוד, עניין קטורת. וזה בחינת קטורת, כי עיקר הקטורת הוא לברר הניצוצות מעמקי הקליפות מתוקף העשייה כמובן. ואז גם הניצוצות שהיו בעמקי הקליפות הם מעלין ריח טוב, בבחינת קטורת שהוא ריח טוב. כי עיקר התיקון של כל הניצוצות הוא על ידי ריח טוב שהוא מזון הדנשמתה. עניין חלבנה שבקטורת. וזה בחינת חלבנה שבקטורת. כי חלבנה עריכה רע, בחינת מעשים רעים, בחינת אחיזת הקליפות שבעשייה שהם בחינת ריח רע כנ"ל. ועל ידי הקטורת גם הם מעלין ריח טוב, בבחינת זדונות נתהפכין לזכויות כנ"ל. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל אצל קטורת, שהכל יפה לבשמים, כי על ידי הכל גדלים כל הריחות כנ"ל. ועל ידי הכל גם המעשים רעים, בחינת חלבנה מעלה ריח טוב, בבחינת נרדין נתן ריחו הנ"ל. סוגריים, דוק היטב במאמר תקעו הנ"ל ותבין הדברים. עניין קטורת של יום הכיפורים. וזה בחינת קטורת של יום הכיפורים, שביום הכיפורים היו מוסיפין על הקטורת שבכל יום, כי אז הוא סליחת עוונות שהוא בחינת כתורת כנל. י' א', וזה בחינת עיקר כל העבודות שלנו בכל ששת ימי המעשה, שאנו עוסקים לברר הטוב מן הרע הנאחז בששת ימי המעשה, שהוא בחינת עשייה ששם אחיזתם. ואנו צריכים לברר ולהעלות משם הטוב שהיה כבוש באים כהקליפות בבחינת ריחה, להעלותו ולבררו שיעלה ריח טוב, שיהיו ששת ימי המעשה נכללים בקדושת שבת שהוא בחינת ריח טוב כנל. וזה בחינת היין שהוא כלול מכל הבחינות הנ"ל, מבחינת יעקב ועשיו כנ"ל. וצריכים לתקנו ולבררו ולהעלותו לבחינת יעקב, בחינת הכל הנ"ל, בבחינת יין לאר המקלה. שעל ידי זה נמשך הריח טוב שהוא מזונה דנשמתה שהוא הדעת. ועל כן יתרומם הדעת על ידי זה כנ"ל. וזה בחינת חמרה ורחני פקחין. כי על ידי היין נמשך הריח טוב שעל ידו נתעלה ונתחזק הדעת שהוא הנשמה כנ"ל. וזה בחינת קידוש והבדלה על היין. כי כשיוצאים מששת ימי החול ונכנסים בקדושת שבת, אז היינו צריכים להמשיך על עצמנו קדושת שבת. היינו להמשיך קדושת שבת על ששת ימי החול. ועל כן מקדשין על היין, כי היין הוא בחינת עץ הדעת טוב ורע, ששם אחיזת בחינת ששת ימי המעשה. וכשמקדשין על היין, אזי נמשך הקדושה של שבת לששת ימי המעשה שנחזין בבחינת יין כנל. כי אזי בקידוש היין נכלל בקדושה של שבת, ואזי אחיזת הרע שהיה בו נתהפך לטוב ומעלה ריח טוב בבחינת נרדין נתן ריחו על ידי הקידוש. ואז נכללין כל ששת ימי החול בקדושה של שבת, בבחינת ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוקים ביום השביעי, שכולם נכללים ביום השביעי, כי כולם מעלין ריח טוב כנל. ואחר כך, כשהשבת יוצא, אזי מבדילין גם כן על היין דייקה. כי שם הוא סוד בחינת הבדלה שלא יתאחזו בחינת החיצוניים, והרע נאחז בששת ימי המעשה. וכשמבדילין על היין דייקה שהוא בחינת הצדה הטוב הרע, לגרש הרע ולברר הטוב, להמשיך הקדושה של שבת לששת ימי החול שלאחר שבת, שיהיו כולם מעלין ריח טוב, שזהו בחינת הבשמים שמריחים מוצאי שבת כנ"ל. וגם בכניסת שבת נוהגים המדקדקים להריח בשמים והדס. כי צריכים להמשיך קדושת שבת שהיא בחינת ריח טוב לימי החול שלפניהם ולימי החול שלאחריהם, שזה בחינת קידוש והבדלה הכנ"ל. י"ב. נמצא שהיין הוא בחינת עץ הדעת טוב הרע, ששם הוא סוד ההבדלה להבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, בין סיטרא דיעקב לסיטרא דעשיו שהוא בין ישראל לעמים. כי קודש וישראל ושבת הוא כולו חד, ולהפך העקום הם בחינת חול, בחינת ששת ימי המעשה. כי ישראל עם קדוש, גם ימי המעשה הם מקדשים בקדושת שבת, ועל כן הם בבחינת שבת. ועל כן היין ששם הוא בחינת הבדלה בין יעקב לעשיו כנ"ל, על כן הוא נאסר במגע עקום, במגע דייקה. כי הנגיעה היא בחינת ידיים, כי סתם נגיעה בידיים. ועל כן תכף כשהעקום שהוא סיטרא דעשיו נוגע ביין, אזי נמשך זה היין לבחינת הידיים ידי עשיו, על ידי הנגיעה שנוגע בו שהוא בחינת ידיים. ואז היו אסור לישראל, כי אין לנו רשאים לשתות היין, כי אם בבחינת הכל כל יעקב, בבחינת יין לאר המקלה, בבחינת מזונה דנשמתה. אבל כשהעקום נוגע בו, אזי הוא נמשך לבחינת הידיים ידי עשיו, בחינת עשייה, בחינת מזונה דגופה. ואזי הוא אסור לנו, כי אנו צריכים לפרוש מסיטרא דגופה ולהתדבק לסיטרא דנשמתה, סיטרא דיעקב כנ"ל. כי מחמת שהיין הוא בבחינת עץ הדעת טוב ורע, ושם הוא סוד ההבדלה, על כן יכולים להטותו לכאן או לכאן. ועל כן אין שום דבר שיהיה נאסר על ידי נגיעת העקום כי אם היין. כי היין הוא בסוד ההבדלה כנ"ל. ועל כן למקום שמכרעין אותו לשם הוא נמשך. ועל כן על ידי נגיעת האקום בו, שהוא בחינת ידיים, נמשך לבחינת הידיים ידי עשיו, ואזי הוא אסור לנו כנל. סוגריים, רבותינו זל גזרו על פיתן משום שמנן וכו'. י' ג' וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זל, גזרו על פיתן משום שמנן, ועל שמנן משום ינן, ועל ינן משום בנותיהם, ועל בנותיהן משום דבר אחר, היינו עבוד הזורה. כיפת אקום, היינו פת שאפור אקום באש שלו, אסור לנו. כי האש שלהם הוא בחינת אש של גהנום, בחינת ריח רע וכו', כמבואר היטב לאל בלכות מאכלי אקום. וזהו בחינת גזרו על פיתן משום שמנן. כי שמן הוא בחינת ריח, כמו שכתוב לריח שמניך טובים שמן תורק וכו'. בחינת שמן הוא כתורת ישמח לב. כי שמן טוב הוא בבחינת ריח טוב, בחינת כתורת. ושמנן, היינו שמן שלהם, הוא בחינת ריח פגום, בחינת שמן פגום, בבחינת זבובי מוות יבאיש יביע שמן רוקח. יבאיש דייקה. היינו קלקול הריח שהוא בחינת שמן. וזהו ועל שמנן משום ינן. כי היין שלהם שנגעו בו הם, הוא בבחינת הידיים ידי עשיו, שהוא גם כן בחינת ריח רע כנל. נמצא שכל אלו הם בחינה אחת, ועל כן גזרו על אחד משום חברו, כי הם בחינה אחת כנל. וזהו ועל ינן משום בנותיהן. כי מבואר במאמר תקעו הנעל שלפעמים הסטרא אחרא יונקת מן הרחמונוס והדעת. ואזי מתגבר חס ושולם תאוות ניוף וכו'. וצריכים להכניע זאת על ידי התפילה של הבעל כוח וכו'. ואז זוכין לנבואה וזוכין להכניע זוהמת הנחש שהוא אמונות כוזביות אבויד הזורא, שבאים על ידי ערבוב המדע מעיין שם היטב. ואזי זוכין לבחינת הכל הנעל עיין שם. והנה באמת הכל קשור זה בזה, כי זה בעצמו שיש להם יניקה מן הדעת חס ושולם, זה נמשך על ידי מזונה דגופה חס ושולם, שהוא בחינת חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת טוב ורע, שעל ידי זה נתן יניקה חס ושלום לבחינת הנחש היה ערום. כי על ידי מזונה דגופה נחלש מזונה דנשמתה, ואזי נחלש הדעת שהוא הנשמה חס ושולם. ואזי יש להם יניקה חס ושלום, ומזה מתגבר תאוות ניוף. וכל זמן שאין מכניעין זאת ואין מוציאין יניקתם, אזי מתגבר חס ושולם זוהמת הנחש שהוא אמונות כוזביות אבויד הזורה. וזה בחינת שגזרו על יינן משום בנותיהן, כי כשפוגמין חס ושולם בשתיית יינם, זהו בחינת פגם אכילת אדם הראשון מעץ הדעת טוב ורע, שהוא בחינת מזונה דגופה כנל, שעל ידי זה נפגם הדעת ומשם בא תאוות ניוף כנל. וזהו שגזרו על יינן משום בנותיהן כנל. וזהו ועל בנותיהן משום דבר אחר. היינו עבוד הזורה שהוא זוהמת הנחה שמונות כוזביות, שהוא מתגבר כל זמן שאין מכניעין תאוות ניוף, על ידי הבחינות המבוארים שם במאמר הנל. שעל ידי זה זוכין להכניע ולבטל זוהמת הנחש. אבל להפך חס ושולם, כשאין מכניעין זאת ואין מוציאין הדעת משם חס ושלום, ואזי מתגבר תאוות ניוף חס ושלום על ידי בחינת והנחש היה ערום, אזי מתגבר חס ושלום זוהמת הנחש, היינו אמונות כוזביות אבויד הזורה. וזהו ועל בנותיהן משום דבר אחר כנל. עיין שם במאמר הנל היטב ודוק היטב שם וכאן להבין הדברים לאשורן. נמצא שפגם אדם הראשון היה בבחינת שהגביר מזונה דגופה על ידי אכילת עץ הדעת טוב ורע. על כן נאמר שם תכף את קולך שמעתי בגן וירא. היינו כל הנעל שהוא התיקון לזה כמבואר שם. עיין שם היטב ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. עניין שנקרא יין נסך. י"ד ועל שם זה נקרא יין נסך. לשון, כי נסך השם עליהם רוח תרדמה. לשון ערבוב המדמה שהוא בחינת תרדמה. שזהו בחינת זוהמת הנחה שמונות כוזביות אבוי דזורה, שבאה על ידי פגם יין נסך כנל. אבל כשהיין הוא משומר ממגע עקום, ובבחינת יין המשומר בענבה ומששת ימי בראשית, שהוא יין המשומר לעתיד, שאז יתאר הקול של שיר הנל. כי היין מעורר הקול בחינת יין להר המכה לכנל, שעל ידי הקול הזה גדלים כל הריחות שהם מזונה דנשמתה, שזה בחינת חמרה ורחן לפקחין כנל.